या उन्हें इस तरह गिरफ्त में ले ले कि वो धीरे धीरे घटते चले जाएं, क्योंकि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफीक निहायत मेहरबान है।